بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى لكواتو اندلاء كسوما شرح الشيخ الفوزان كتك سهيم ليسيم الإمام المجدد رحمه الله والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى كتك شرح أكاوى أتبجي مفانو يكي أكيلي kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawafufua wale waliokufa na kuzikwa katika makaburi hata baada ya kuwa mchanga. Miongoni mwa adilla mudalili ambazo amezitaja Sheikh al-Fawzan hafidhahullah قال ومن أدلة البعث كتك دليل زكوة الله سبحانه وتعالى أتوففو وواف الاستدلال بخلق السماوات والأرض كلكم كمبينغنا أرضي يتشليزك وندليلي yakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo wa kuwafufua waliokufa. فالذي خلق هذه المخلوقات الهائلة العظيمة الكبيرة قادر على أن يعيد الإنسان yule aliyeviumba hivi viumbe vikubwa sana ana uwezo kumrejesha mwanadamu baada ya kufa. لأن القادر على الشيء العظيم يقدر على ما دونه من باب أولى. Kwa sababu yule aliyena uwezo mkubwa bila shaka jambo dogo kwake yeye ni sahali kulifanya min babi aula. Na hili kila mwanadamu alielewa kuwa mtu ikiwa ana uwezo wa kufanya jambo kubwa lile dogo litamshinda. Qala ta'ala awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahum. Je, yule aliumba mbingu na ardhi hana uwezo wa kuumba mfano wake? بلى وهو الخلاق العليم بلا شك الله انا uwezo wacha kuomba mfano wa nyinyi wanadamu hata mfano wa hizo mbingu na ardhi kuziumba tena ashindwe subhanahu wa ta'ala mjuzi muumbaji subhanahu wa ta'ala وقال تعالى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس kule kuumbwa kwa mbingu na ardhi ni kukubwa zaidi kuliko kuumbwa kwa nani? Kwa watu. Yani binadamu ni nini? Ukiangalia mbingu na ardhi ambazo Allah ameziumba, binadamu ni kitu kidogo sana. Walakin akthara nasi la ya'lamun, lakini wengi wengi katika watu hilo hawalijui. Wengi katika watu. Na subhanallah, ili jambo ukilitizama utaliona kweli kabisa. Mtu yotembea katika hii ardhi hafikiri kwa yule aliyeumba mbingu na ardhi atashindwa kuleta mfano wa mimi nikishaondoka duniani. Hawezi kushindwa. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyi al-mauta. Je, hawaoni hao kwa yule aliyeumba mbingu na ardhi hakuchoka kuziumba mbingu na ardhi? Hakuchoka. Hawaoni kuwa ana uwezo wa kufufua mauti maiti akamleta tena upya? Bala innahu ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala ni mweza wa kila kitu, hilo halitamshinda. Kwa hii ni istidlal ambao kila mmoja wetu aiona. Allah subhanahu wa ta'ala atukumbusha katika kitabu chake, huyu aliyeumba mbingu na ardhi, ikiwa hivi viumbe vikubwa ameviumba, ujue hawezi kushindwa kuumba mfano wako. Yani wewe ni kitu kidogo sana Allah subhanahu wa ta'ala kukiumba. Fahadhihi adillatul ba'th التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور. هذه ندليل pamoja na hii nazile tulizozitaja kabla ya hapo ni dalili za wazi za kufufuliwa kwa wafu na kuthibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwafufua walioko katika makaburi. Wa annahu yujazi kulla amilin bi'amalihi, takuwa Allah atamlipa kila mtendaji kwa kitendo chake alichokitenda. In khairan fa khair wa in sharran fa sharr, ukifanya khairi Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa khairi yako, na ukifanya shari basi ile shari yako utalipa kulingana na amali zako zilizofanya. فليكفر الكافر وليفسق الفاسق والزنديق والملحد فإن أمامه البعث والنشور والجزاء والحساب. بس إن كفور كفيري أفني ووف موف نزنديق نملحد أني كانوشا مبكا ويبو الله سبحانه وتعالى لكن يجيو مبليك كنا كففليوا na kusimamishwa mbele ya Allah na kuhesabiwa na kulipwa kulingana na amali zako, upende ukatae, sema hakuna, hivyo hivyo itakuwepo. Hata ukasema hakuna, siamini, si lazima wewe uamini ndio iwepo au isikuwepo. Ikiwa wewe huamini ni hasara yako. Na ndio siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza wale watakaokuwa motoni, na malaika pia watawauliza, afasihrun hadha, mko mkisema ni uchawi, mkiwaambia mtume ni uchawi, haya leo umeona uchawi huu, am antum la tumsirun, ama hamuoni adhabu mnapata? Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar alaysa hadha bilhaq, mlikuwa mkisema si kweli, muonaje ni kweli? Qalu bala wa rabbina, sasa ndio wakubali tena wa apa ma bala wa rabbina, tu apa kwa mula wetu mlezi. Oh, kwa mula wetu mlezi leo mlivokuwa kule duniani mlikuwa mkisema nini? Qala fadhuku al'adhaba bima kuntum takfurun, sasa yonjeni adhabu kwa kuwa mlikuwa mkimkufuru Allah mlipokuwa duniani. Hivi ndivyo itakavyokuwa. Yani siku hiyo mwanzo katika uwanja wa kiyama, rabbana absarna wa sami'na, sasa tushaona tushasiki kumbe mkweli. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, turegeshe tuna tukafanye mema, sasa tuna yaqini, hatuna shaka. lakini siku hiyo itawafaa nini? Qul yawma al-fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum, siku ya kiyama hakuna kafiri, wote watu wote watakuwa waumini siku hiyo. Waumini walikuwa waumini hapa duniani na kesho, hawa wengine siku hiyo ndio watafanya nini? Wataamini, watakuwa waumini siku hiyo. Lakini Allah asema nini? Qul yawma al-fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum, kweli watakuwa waumini siku hiyo sababu washaona, lakini imani yao itawafaa kitu? Haiwafai chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, haiwafai kitu. Imani itakufaa ikiwa hapa duniani ulikuwa unayo. Kwa hiyo wewe pinga, kataa, fanya uovu, fanya dhulma, lakini jua mbele yako wallahi kuna siku utasimama mbele ya Allah. Kila mmoja wetu, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hakuna yeyote katika nyinyi illa sayukallimuhu rabbuhu, Allah atazungumza naye moja kwa moja. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, hakuna mkalimani katikati. Subhanallah, hii mawqif ni nzito sana. Wewe na Allah aliyekuumba peke yako. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru aysara minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru tilqa'a wajhihi fala yara illa an-nar fattaqu an-nar walau bishaqqi tamrah. Hivi ndivyo Mtume alivyotuambia, akiangalia kulia au na yale aliyotanguliza, akiangalia kushoto au na yale aliyotanguliza, akiangalia mbele ni moto, basi jihifadhini na moto wa Jahannam, mwekeni kizuizi na moto wa Jahannam hata kwa kutoa sadaka ya ubavu wa tende. Yani bi maana chochote unachoweza kutoa wewe toa kwa ajili ya siku hiyo, ili ujihifadhi na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani. Amma almu'minu almuttaqi alladhi ya'budu Allah wa yataqarrabu ila Allah فإن عمله لن يضيع. أما يلي مؤمن أن يمشى الله سبحانه وتعالى نكم وابود الله نكم يكاربشك الله هو عملياك هاي ويزك بطيا إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى هذه بطيزي عمل زوال وين يكفاني ميما كيلو لتكفاني وتكوتا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه كتك سيرة ياكي وكي سوما مجواب يا متوكي وانبا لتوكي سيكو موجة أليكونا قصاري صلاة العشاء رحمة الله عليه وهذا ثابت عنه رحمه الله. إلى إمام وكسوم سورة الزلزلة أكسوم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بعد سؤال الإمام أبو حنيفة كبكية بالي بالي إكاوي وكريري يا من يجازي بمثاقيل الذرة, ewe unailipa watu kwa uzani wa mdudu chungu, ighfirli. Akawa yuomba maghfira, akabaki pale yuwakariri faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, mpaka asubuhi kapambauka, hajui kama yuko pale kuanzia salati al-isha mpaka asubuhi. Akija muadhin amkuta amekaa pale, hey baba uko hapa kwani sahi mtendo sahi wakati wa salati alfajri? Sema subhanallah, mimi sikujua kama imepita ni usiku mpaka salati alfajri imfika. Ile bwana amwambia uko hapa kuanzia salati ya ashqa, laktum hadha anni, usimwambie mtu, ficha ile jambo. Na ili bila shaka lilieleza baada ya kuondoka Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi. Yani nas ni watu walikuwa wapiga hisabu juu ya yale watakaokutana nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hili lamsaidia sana mja katika kujiepusha na maasiya na kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu kufikiria kuwa iko siku ataondoka duniani, ataulizwa maswali kaburini, kuna maisha ya barzakh yatakuwaje, kuna maisha ya akhira yatakuwaje, kuna siku atasimamishwa mbele ya Allah. Na ndio ukiangalia Allah subhanahu wa ta'ala wakati mwingine akizungumzia madhambi awakumbusha waja wake kuhusu kisimamo kizito mbele yake, wailul lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah asema ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, hawadhani hawa, yani hawajui hawa kuwa iko siku watafufuliwa mbele ya Allah. Liyaumin adhim, siku nzito kubwa. Yauma yaqumu an-nasu lirabbil alamin, watu watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu watasimama kimya. Allah subhanahu wa ta'ala hii sura ametuletea katika kitabu chake, katika sura nyingi sana, kwa watu watasimama na hali za watu watakavyokuwa wamesimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani kiasi cha kuwa ule ukimya wa ajabu na watu wote wamefuriwa kimya. Waanati alwujuhu lilhayy alqayyum, watu wote nyuso zao zimedhalilika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanyenyekea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu waongoje hisabu zao. Sasa ukikumbuka hii mawqif, bila shaka utajiandaa kwa ajili ya siku hiyo nzito, na ukijiandaa kwa ajili ya siku hiyo nzito, basi inshallah siku hiyo haitakuwa nzito kwako wewe, Allah atakufanyia wepesi. La yasma'una hasisa wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunuhum alfaza'u alakbar, wakati watu wapata fadhaiko kubwa litakalotokea la kuwatia dhiki na huzuni, hao wako amani kabisa. Si mmesoma kwa mfano sab'atun yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluh, watu watakuwa wengine wako habari zao kando, wengine wapata tabu sababu hawakujiandaa kwa ajili ya siku ile. Qala fa inna hunaka maw'idan yuwaffihi Allahu fihi 'amalahu wa yudha'ifu lahu ajrahu wa yu'tihi ma lam yaqa' fi dhannihi wa husbanihi. Huyu mu'min huyu, iko siku Allah atamtekelezea kile alichomwaahidi. Wa'ada Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad, ini ahadi ya Allah kuwalipa waumini pepo, na Allah subhanahu wa ta'ala havunji ahadi yake, atawatekelezea ahadi hiyo, bali atawalipa kwa amali zao chache ambazo sio qima ya pepo ya Allah, lakini kwa rehma zake atawalipa na kuwaingiza katika pepo yake, bali na kuwalipa maradufu na kuwapa mambo ambayo hata katika akili zao haikupita kuwa watapewa. Allah subhanahu wa ta'ala sema fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Yani sasa hivi hata tukianza kuizungumza pepo tutasema ina hiki na hiki na kile, lakini ule ukweli na hali halisi wataiona wale ambao watakaoingia katika ile pepo. Sasa hivi wasoma vile utakavyoisoma janna namna ilivyo, bado waingia katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi, a'adattu li'ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Yani ile starehe iliyoko ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna jicho lishawahi kuona wala sikio kusikia wala kupita kwa fikra ya moyo wa mtu. Kwa hii ndio itakuwa hali ya hao watu wawili, wale waliokufuru na tena katika adhabu kali waliokuwa ndani yake, na bado pia wazidishiwa majuto kwa kuonyeshwa starehe za watu wa peponi. Ni maana watawaona watu wa peponi wakiwa starehe. Wanada ashabun nari ashab aljanna, mpaka watakuwa wakiita, wakiwaita watu wa peponi, na watu wa peponi watawasikia wakiwaita, an afidhu alaina min alma au mimma razaqakum Allah, waomba bwana maji, au katika vile ambavyo Allah amewaruzuku. Watu wa peponi watawajibu, inna Allah harramahuma ala alkafirin, Allah hivi ameviharamisha, hampati bwana, hamwezi kupata. Nyinyi venu ni hizo za kumu huko hamim, mnwe maji yao ya moto kama risasi zilizoyeyushwa. Ndio hiyo ndio itakuwa hali duni. Allahu musta'an. Almuhim alinsani yufakir fi alawaqib, mtu atakana kae chini afikirie. Mara nyingi watu wazungumza kuhusu mustakbal, wallahi almustakbal imma ila aljanna wa imma ila an-nar, fariqun fi aljannati wa fariqun fi as-sa'ir, kundi moja la peponi na kundi moja la motoni. Hili ndiyo yatakikana mtu akae chini afikirie, mimi niko katika kundi gani huku ama huku? Huu ndio mustakbali wako. Usijishughulishe sana na mustakbali wa dunia ambao huna dhamana nao hata dakika moja. Hakuna mtu sasa hivi aweza kusema mimi hapa najua nitaishi dakika tano zitakazokuja. Hakuna. Wakati wote mauti yatakufikia, na wallahi ile roho yako inapotolewa ushajua wewe ni katika watu wa peponi au motoni. Kwisha. Si ati uenda mbali, hapa hapa ukiwa watolewa roho yako, wewe tayari ushajua ni watu wa peponi au motoni. Pale tayari wajua. Kwa hakuna baina yetu sisi sasa hivi tulivyokaa na kujua kuwa twenda peponi ama twenda motoni, isipokuwa kutolewa nini? Kutolewa roho yako tu katika kiwiliwili chako, wewe tayari ushajua. Sababu ikiwa ni katika watu wa khairi, wale malaika wanaokuja kutoa roho yako ni tofauti, na ukiwa ni katika watu wa shari ni tofauti. Kwa mtu yajua ikitolewa roho yake tu. Sasa ikiwa iko hapo karibu hivyo, yani wallahi lau kama watu wangekaa chini wakazingatia ile, wangejua kuwa kuna haja kubwa ya mtu kujiandaa kwa ajili ya akhira. Tumeshughulishwa sana alhaakumut takathur, watu wameshughulishwa sana na dunia mpaka wakiingia makaburini ndio wakumbuka. Lakini pale inapotolewa roho, kule kukumbuka kwako utakuwa hakuna manufaa yoyote. Kwisha wakati. Astadrik, wallahu musta'an. Sikusudia kusonga mbele zaidi hapa, simamia hapa insha Allah. Kuanzia kipengele kitakachofuata kusoma katika kikao kitakachokuja insha Allah ta'ala, naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiikum.